nog steeds. Twee gele kaarten verder staat het nog steeds 1-0. 21ste minuut vrije trap voor Fortuna. Halverwege de helft van Heerenveen. Daar komt die bal richting het strafschopgebied. Wordt uit het strafschopgebied gekomen. Dus geen probleem voor Heerenveen. Maar staan wel met 1-0 achter. De brilstand nog bij PEC Zwolle tegen de Graafschap. Jan Vincent. Ja, klopt. Na 19 minuten staat het nog 0-0. Geen grote kansen, geen doelpunten. En dus is ja, die tussenstand logisch. 0-0. Om 9:15 dan begint ook nog duel tussen NAC en FC Groningen. Ragnar, ja, Michiel Kramer is ingevallen. En volgens mij een hoekschop nu voor FC Utrecht. Oh nee, een verre inworp. Nou. Het is een inworp. Die komt van Kleiber. Bal komt weer terug aan de rechterkant bij Utrecht. 0-0. We zitten in de 78e minuut. Voorzet komt ook. Maar Fortes voorbij het doel kan de bal opvangen in de laatste linie van Excelsior. Schiet hem naar voren toe. Gavory vangt op. Doet dat nog voor de middenlijn. Ja, het is echt éénrichtingsverkeer. Excelsior loopt hier met 11 man op het veld. Maar eigenlijk met 11 man steeds achter Utrecht aan. Bouzaïd. Gavory gaat hem voorgeven. Komt wel Fortes tegen. Terug naar Bouzaïd. Die gaat het dan met de rechter doen. Steekpaas. Prachtig naar Gustafsson. Nou, trek hem voor. Dat is Schouten. En krijgt hij hem op de arm. Wat zegt Guse Bujuk? Die zegt voorlopig niks. Hand aan het oor. Nou, dat is geen Sky Radio. Dat is de VAR. Maar wat zegt hij? Want Guse Bujuk luistert heel goed naar wat door Jeroen Manschot in zijn oor wordt geroepen. Mooie bal van Bouzaïd. En dan komt hij op het bovenlichaam van Jerry Schouten. Niet op de arm volgens mij. En dan denk ik dat het gewoon een hoekschop wordt voor FC Utrecht. Of ik moet het helemaal verkeerd hebben gezien. Want Guse Bujuk is ook niet helemaal overtuigd. Nee, volgens mij is dat echt geen hensbal. Ik denk dat we gewoon gaan kijken naar een hoekschop van Gavory voor Utrecht. Hij komt ingeleiden ongemakkelijk. Ja, het publiek is woest. Ook daar op de Bunnikside. Het regent bier in het strafschopgebied van keeper Alessandro Dame. Maar dit is een goede beslissing van de videoscheidsrechter. Het was geen hensbal. Ik heb wel ergere dingen gezien vandaag. En daar is die bal. Wordt weggehaald. Dan naar voren geschoten. Dat levert ook niet zo heel veel op voor Excelsior. Want die ploeg is hem onmiddellijk weer kwijt. Het publiek is woest. Want het publiek zou eens achter Utrecht moeten gaan staan. Want het is ook veel te stil in de Galgenwaard bij die 0-0 stand. Nog 11 minuten. Geen goals bij Utrecht Excelsior. Fortuna Sittard, Heerenveen, Andy. 1-0. Door die ene goal van Lamprou, de Griek. En dat is knap. Je had het voor het nieuws nog even over Gerald Promes. De ongelukkige van VVV. Die gisteren zo zwaar geblesseerd raakte. Ja. Hier in Limburg kwamen de berichten door dat hij een gebroken knieschijf zou hebben. Ik hou een slag om de arm. Maar dat zou toch wel betekenen dat hij met name op zijn leeftijd. En daar was men gisteren ook al bang voor. Dat het einde verhaal. Het zou heel triest zijn voor een leuke, goede voetballer van VVV. Maar goed, dat houden we. Die slag om de arm houden we nog vast. Omdat VVV zelf nog geen uitspraken daarover heeft gedaan. Balbezit voor de keeper van Fortuna Sittard, Kozelev. Die heeft de bal naar voren geramd richting Kobayashi. Die laat de bal gaan voor Kik Piri. Piri bezig met Heerenveen in onderhandeling om zijn contract te verlengen. Loopt nog 1 jaar na dit seizoen. De jonge talentvolle voetballer. En dan is de bal aan de linkerkant bij talent Johnson gekomen. Mooie bal naar buiten naar Woudenberg. Woudenberg met de voorzet. Komt de bal aan? Nee, nog niet. En ook Van Bergen kan er niets mee. En dan kan Lamprou, de man van de enige goal tot nu toe, de bal oppikken. En die gaat lopen. En die loopt alsof hij op duindicht bezig is. En die heeft nog steeds de bal. En die is nu op de helft, halverwege de helft van Heerenveen. Maar raakt hem daar kwijt. Dan was toch de Grand National te ver voor hem. Het staat nog altijd 1-0 voor Fortuna tegen Heerenveen. Jan Vincent bij PEC tegen de Graafschap. Na 22 minuten is het hier ook, of is het hier nog 0-0. Het spel ligt even stil omdat Boei voor de tweede keer op de grond ligt. Eerste keer de last van zijn enkel, nu van zijn knie. Maar hij komt zonder dat er verzorging nodig is zelf weer overeind. Dus kan het spel door met de Graafschap dat de laatste minuut een beetje aan het aandringen is. Ook nu weer een bal het strafschopgebied in bij Van der Hart. Die mag met de handen, dus is hij daar sneller bij dan Benschop. Maar het lijkt er toch op dat de Graafschap iets meer van zich af durft te bijten. Zonder dat dat leidt trouwens tot hele grote kansen. Maar het spel is nu toch voornamelijk op de helft van PEC. Van der Hart die zegt gaan we naar voren toe, want die trapt nu die bal heel ver uit. Dan zijn ze hem in ieder geval even kwijt daar achterin, maar die bal wordt meteen op het middenveld weer opgepikt door Javier Vet. Die stuurt Virgil Narsing de diepte in. Die is snel, maar Kenneth Paal is dat ook, de linksback. Die loopt het gaatje dicht en speelt hem terug naar Van der Hart. Van der Hart naar Van Polen. De Graafschap durft fel druk te zetten en ook diep druk te zetten op PEC Zwolle. Dat resulteert erin dat PEC Zwolle niet echt lekker aan voetballen toekomt van achteruit. Nu glijdt El Jebi de bal over de zijlijn. Mag PEC wel gaan gooien. gooien. Maar ja, zo, Jaap Stam en ook Henk de Jong trouwens, die staan druk gebarend richting hun elftal in het vak waar ze dan mogen staan als trainer te coachen en te roepen waar het heen moet. Uiteindelijk gaat die bal weer over de zijlijn. Nee, overtreding. Ja, vrij trap voor de Graafschap. Het ja, komt nog niet echt los hier. Pek de Graafschap 0-0. Ja, dit is wel een lekker plaatje zo. 8:10 is het en we gaan luisteren naar Maroon 5 en This Love. Love dus van Maroon 5. Ja, Ragnar, jij vertelde iets over die doelman van Excelsior. Een jongen uit de buurt, hè? Ja, keepte bij de Meren. Precies, nou, hij heeft zich niet populair gemaakt bij de FC Utrecht fans, volgens mij zojuist. Nee, kopbal van Kramer zojuist, van dichtbij. En een uitgestrekte arm van die keeper vlak voor de Bunningstraat. Ja, dit was zijn moment, nog altijd 0-0, nog 4,5 minuut. Kramer, Venema, omhaal over het doel van dichtbij. Niet technisch ideaal uitgevoerd, hij is het Bergström. Ja, het is die verdediger die mee naar voren is gegaan. Kramer en dan Bergström, ja, zoals zo'n verdediger, zo'n hoekig type. Nou, dan doet hij het niet eens zo gek, maar uiteindelijk ruim over het doel. Ja, zo brengt Kramer toch de nodige, ja, het nodige extra, zou je kunnen zeggen, bij FC Utrecht in de slotfase van deze wedstrijd. Want hij kopt ook al een keer zelf 2 minuten geleden op het doel. Wat krachteloos na een voorzet vanaf de linkerkant. Die kwam van Overeem. Als we nu nog Haspolat in het elftal krijgen bij Excelsior. En het Marcus Edwards is die eruit is gegaan. Het is 0-0, maar Dame met een fenomenale redding zojuist zweefde die bal eruit. Het was een bijna zekere treffer van Kramer, maar het is 0-0. Fortuna Sittard tegen Heerenveen. En die wat hangt meer in de lucht, de 1-1 of de 2-0? Nou, dat is het leuke van voetbal. Je denkt, nou, het wordt zo 1-1. Want Heerenveen werd sterker en sterker. Kwam een paar keer gevaarlijk voor het doel van Fortuna. En Kozelev moest een paar keer optreden. Onder andere op een schot van Vlap. En een counter van Fortuna leverde bijna de 2-0 op. Want alleen op de keeper af ging Semedo, Lisandro Semedo, de Portugees. Maar hij kreeg hem niet langs Warnerhaan. En dus staat het nog altijd 1-0 voor Fortuna. Rodriguez, centraal achterin spelend. Goede voetballer is dat. Heeft de bal opgevangen. Brengt de bal naar voren. Maar dan kan Kobayashi de bal oppikken. Meteen keihard verdedigd door Jorrit Smeets. Bal in de lucht. Wordt weer opgevangen door Heerenveen. Maar niet voor lang. Want Smeets kan de bal weer overnemen. Speelt de bal naar de linkerkant. Naar de doelpunt te maken. Lamprou. Lamprou lopen met de bal. Lamprou die kan lopen zeg. Geeft de bal mooi mee aan Pinto. Pinto bal voor het doel. En dan moet hij er toch in. Ja! Doelpunt! Doelpunt voor Fortuna. En het is Mark Diemers die uiteindelijk de trekker overhaalt. En zo staat het toch 2-0 voor Fortuna. Mooie aanval vanaf de linkerkant. Met onder andere Lamprou en Pinto. En dan komt de bal voor het doel terecht bij Diemers. Mark Diemers. En die tikt de bal binnen. En staat Jan Olderiekerink en zijn Heerenveen met 2-0 achter op het half uur tegen Fortuna Sittard. Doet de nummer 17 in de Eredivisie onder voor de nummer 13 bij PEC tegen de Graafschap Jan Vincent? Nee, zeker niet. Voorlopig na een half uur staat het nog 0-0. En beide ploegen houden elkaar echt in evenwicht. Wel een goede kans gezien voor PEC. Mooie aanval over de rechterkant. Bal kwam uit bij Pelle Clement. Die vanaf het middenveld meegekomen was in het strafschopgebied. Hij schoot een beetje wild. Hij bleef niet rustig, maar hij schoot gewoon wild. En toen ging die bal over. En dat was jammer, want dat was een goede kans voor PEC om de wedstrijd open te breken. Zo blijft het 0-0, waar de Graafschap nu een vrije trap krijgt. Of gaat die bal over de zijlijn? Ja, het is het laatste is het geval. Er mag ingegooid worden. Nou, dat moet even een keer over, want dat gebeurt niet op de goede plek. Maar nu staan toch weer zo'n beetje 21 spelers op de helft van PEC. Want ik vind het wel knap wat de Graafschap doet, ook al hebben ze uit nog geen wedstrijd gewonnen. Ze durven gewoon druk te zetten op de verdediging van PEC. En die zorgen ervoor dat die ploeg van Jaap Stam, die het voetballend zo aardig kan doen, dat voorlopig niet kan laten zien in eigen huis. Nu ook weer balbezit voor de Graafschap via Javier Vet. Vet tikt hem door naar El Jebli. El Jebli dan door naar Burgzorg. Dat is de linksbuiten. Die zoekt zijn directe tegenstander op. Dat is Ehizibue. Burgzorg kapt een keer. Trekt naar binnen toe. Geeft hem mee aan Matusiba. Matusiba wil ook nog weer een station verder. En via Burgzorg gaat het uiteindelijk naar Narsing. Zijn we aan de andere kant beland. De rechtsbuiten nu van de Graafschap. Trekt naar binnen toe. 2-3 man van PEC om zich heen. Dus maar even achteruit. Even uithalen via Owusu. Owusu, ja, het is heel druk op die helft van PEC. Daar komt de Graafschap voorlopig niet doorheen. Maar ze hebben wel nou, redelijk de controle tot nu toe. PEC de Graafschap na een half uur. 0-0. De meest gepasseerde verdediging in de Eredivisie is die van Excelsior. 54 tegendoelpunten al geïncasseerd. Maar vooralsnog houdt die verdediging stand. Maar blijft dat ook zo tegen Utrecht? Ragnar. Ja, Utrecht probeert nog gas te geven. We zitten in de laatste minuut in de Galgenwaard. Nog een halve minuut in de officiële speeltijd. Het staat 0-0. En dat zou heel wat zijn voor de ploeg van de Adrie Poldervaart. Vorige keer werd het overigens 3-3. Hè. Kan je nog wel herinneren. 3-0 voor Excelsior. Toen gingen er een paar man uit in de wedstrijd in Rotterdam. En werd het nog 3-3. Utrecht kwam terug. Utrecht krijgt via Van der Meer. Dat is de linksback gekomen voor Burnett bij Excelsior. Nog een keer een hoekschop. Oudspeler van FC Utrecht is die trouwens. En die man die tegen Feyenoord die goal nog maakte, kun je herinneren. Nou, die geeft nu de hoekschop weg. 4 minuten extra tijd. Overigens bij die fenomenale redding zojuist was het denk ik uiteindelijk van de streek die de laatste doelpoging had. En was het Kramer die de bal voorbracht. De redding was er niks minder mooi om. Was wat hulp van de paal. Bal het doelgebied uit. Ja, nu willen ze weg bij Excelsior als die hoekschop is afgeslagen. Aan de rechterkant van het veld. Haspolat slechte aanname. En dan kan de bal terug via Bouzaïd naar doelman Jensen van Utrecht. Bergström een minuutje of 20 geleden met de bal aan de voet in de ploeg gekomen voor Letschert. Was wat ziekig en ik denk dat hij daar last van had, want oogde aangeslagen toen hij eraf ging. Bouzaïd wordt mooi gevonden met Willem Janssen als aangever. Bouzaïd draait Fortes weg. Nu terugtrekken de bal voor Utrecht, maar er zit weer een been tussen. Zoals er toch te veel benen tussen hebben gezeten. Utrecht heeft ook geen geluk gehad. Het is misschien een bepaalde brie. Het is de keeper. Voorzet komt. Bal weggehaald. Kleiber gaat uithalen. Een afzwaaien. 6 meter naast het doel. Geschoten. En nee, dat is hem dan ook niet. Nee, dat zat er, zag er even aardig uit toen Bouzaïd werd aangespeeld. Maar zijn bal voor het doel werd weggekopt door Oudekotte. En toen dus de uithaal. Ik kijk nog even. op de monitor inderdaad Kleiber met de doelpoging. En ja, advocaat wordt er gek van. Hij heeft lang in de dugout gezeten. Maar in de tweede helft is hij met regelmaat naar buiten gegaan. Om zijn ploeg aan te vuren. Sinds begin december won Utrecht thuis niet meer. Laatst op 2-0 voor tegen PSV. Toen werd het gelijk. Er zit een minuutje of twee voor tijd. De trap van Alessandro Dame komt bij Van der Streek. Van der Streek die nooit verzaakt. Altijd vol erin gaat. Maar levert wel de bal in. Oude Kot neemt over. Schiet hem voor Excelsior naar voren toe. Bergström 10 meter voor de middenlijn op de Utrechtse helft ertussen. Nou, dan Excelsior misschien met Mesut aan de linkerkant aan het werk gezet. Is het de invaller? Is het Andersson? Geen controle over de bal. Dus Utrecht. Nee, Schouten loopt er tussenlangs. En die nou, zorgt er dan nog voor dat Kolwijk uiteindelijk de ingooi mag gaan nemen. Bal gaat achteruit. Het zal toch niet zo zijn dat Excelsior in de extra tijd van deze wedstrijd opeens behoefte krijgt om naar voren toe te gaan. Bergström met een foutje. Miscommunicatie met Kleiber levert uiteindelijk de bal op via een tussenstation. Dat is Schouten. Schouten bal kwijt. Toch weer Kolwijk. We zitten op de helft van Utrecht. Aan de linkerkant is het de ontsnapping van de Rotterdammers met Andersson. Ja, die bal is over de achterlijn. Dat ziet het hele stadion. Veel mensen gaan al richting de uitgang, richting de de auto's. Maar het kan misschien nog een keertje als het stadion erachter gaat staan. Met Gavory, linkerkant van het veld. 10 meter voor de middenlijn. Lange ballen. Misschien heeft Utrecht er daar iets te veel van gespeeld. Maar in deze fase is het begrijpelijk. Omdat je daar Kramer dus hebt staan. En die heeft echt wel wat toegevoegd. Zo eerlijk moet je zijn. Niet iedereen vindt het een geweldige aankoop hier. Ook niet fit toen die kwam. Maar hij heeft vandaag toch bijna de beslissing geforceerd. Als het nog een keer van overheen is. Voorzet. Nou, Venema. Dan van 6 meter afstand. Ja, niet goed geraakt. Het is een vrij grote mogelijkheid nog voor Utrecht. Maar hij kopt hem over en voorbij het doel van Alessandro Dame. Was keeper van de Meren. Ging met Marines Dijkhuizen toen mee. Die werkte daar richting Excelsior. En Excelsior promoveerde ook onder leiding van Marines Dijkhuizen. Het aardige is dat die Dijkhuizen een van de assistenten is. Van Dick Advocaat en op de bank zit. Bij FC Utrecht nu. Misschien volgend jaar wel trainer van het tweede. 0-0 hier. JV, wat heb je? Een doelpunt voor de Graafschap. Dat komt op een 1-0 voorsprong bij PEC Zwolle. Er gaat een grote fout van Kenneth Paal aan vooraf. De linksback van PEC die levert de bal zomaar in bij Narsing. Narsing, ja, hij wordt ook even in beeld gebracht nu, Paal. Die weet dat hij fout zit. Narsing neemt over. Speelt de bal in op Benschop. En dan aan de rechterkant staat daar volgens mij Youssef El Yebli die hem binnentrapt. Ik ga nu even kijken of die inderdaad bij El Yebli komt. Dat is via Benschop komt die bal bij El Yebli. Ja, schitterend in de verre hoek geschoten door Youssef El Yebli. Zijn 7e doelpunt van het seizoen. Oh, hij gaat trouwens via het hoofd van Lam gaat hij erin. Dan denk ik dat deze als eigen doelpunt het boek ingaat. Hoe dan ook, de Graafschap op 1-0 bij PEC. Terug naar jou, Rachter. Nou, het zijn echt de laatste tellen. Oh, er zijn 3 ballen in het veld. En Advocaat moet zelfs binnen de lijnen om de een van die ballen weg te trappen. Ja, die wil nog winnen. Nou, vrije trap voor Utrecht. Waar kwamen die ballen nou vandaan? De bal is bij Gavory. Nou, maar weer eens voorgeven met de linker. Weggehaald door Mesut van Overheim. Durft hij het aan van 25 meter? Nee, het hoeft niet eens meer. Want het is voorbij. Ja, ik heb steeds naar Utrecht zitten kijken. Maar de bal wilde er niet in. Ik noemde zojuist al een aantal oorzaken. Het eindigt in 0-0. Nou, Excelsior heeft er echt niks van gemaakt. Geen enkele moeite ingestopt. Kwam voor een punt. Krijgt een punt. Dat is een goed recht voor de Rotterdammers. Maar Utrecht, ja, dat baalt hiervan. Weet weer thuis niet te winnen. En komt op 33 punten. Dat is sprokkelen voor de ploeg van Advocaat. Die maar 1 keer won sinds de winterstop. En dat was uit bij de Graafschap. Het was niet goed genoeg. Laten we het daarop houden. Het was niet slecht. Maar het was ook niet goed genoeg. Want dan had Utrecht moeten winnen. Dankjewel, Ragnar. En we horen jou vanavond nog terug met de reacties na deze wedstrijd tussen Utrecht en Excelsior. De Rotterdammers sprokkelen inderdaad een niet onbelangrijk puntje in de strijd tegen degradatie, of in elk geval de nacompetitie. Waar de Graafschap goede zaken doet, vooralsnog in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle Jan Vincent. Ja, want ze staan na 37 minuten op een 1-0 voorsprong. Het doelpunt is zojuist nog 2 keer herhaald. En dan zie je inderdaad dat El Yebli de bal wil voorzetten. En dat hij via Lam uiteindelijk in het doel gaat. Hij leek er heel mooi in te gaan, gewoon in 1 keer via El Yebli. Maar het was echt Lam. Dus het is een eigen doelpunt van de verdediger van PEC. Lullig voor hem, maar ja, wel 1-0 voor de Graafschap. Dat toch in de laatste minuten leek het erop dat PEC iets meer tempo ging spelen. Iets dreigender werd ook. Want ze kregen 2 kansen via Van Duinen en via Pelle Clement. Maar beide keren ontbreekt het dan in de laatste fase van die aanval aan efficiëntie. Want ze krijgen de bal dan niet goed voor of ze schieten hem niet goed. Dat lijkt een beetje op hoe het vorige week was. Toen speelden ze op vrijdag vrijdagavond bij ADO was PEC voetballend veel beter. Maar uiteindelijk verloren ze wel met 1-0. Omdat er uiteindelijk tot aan het strafschopgebied verder niet heel veel meer gebeurt. Wellicht nu via Ehizibue. Die is één man kwijt, trekt naar binnen toe. Ehizibue daarna Van Krooi. Van Krooi op de rand van het strafschopgebied staat Oussem Boui. Boui kan goed schieten, maar houdt nu even in. Vindt dan Van Duinen. Van Duinen met de voorzet. En wordt hij binnengelopen? Nee, gaat er niet in. Via Lenarty. Is het uiteindelijk een verdediger nog van de Graafschap die eraan zit. Goede kans nu voor PEC dat een hoekschop nu wel krijgt. Via, even kijken, Pelle Clement. Pelle Clement staat, wil het snel doen, maar houdt toch even in. Het blijft er voorlopig bij PEC de Graafschap 0-1 door die eigen goal van Thomas Lam. Na 40 minuten Fortuna Sittard op rozen en zorgen voor Heerenveen, Andy. Ja, want die kunnen zomaar op de belangrijke benedenste plekken komen te staan met een nederlaag. Overigens was even hilariteit in het stadion, want Van Boekel ging even gestrekt. Hij viel over een polletje en dat is een probleempje. En iedereen moest hard lachen, hij zelf niet in het minst. Balbezit voor Fortuna, dat gewoon verzorgder beter speelt dan Heerenveen. Met name aan de rechterkant achterin bij Heerenveen met Hoornkamp. Die heeft heel veel problemen met Lamproe, die nu ook weer de bal heeft en de bal binnen doorgeeft aan Herings. Maar dat is een verdediger, dat liet hij even goed zien. Want hij raakte de bal meteen kwijt. Sam Lammers is weg. Geeft de bal mee aan Van Bergen aan de rechterkant. We zitten 4 minuten voor rust. Van Bergen nog altijd in balbezit met Pinto tegenover zich. Gaat naar de achterlijn. Brengt de bal voor het doel. Nee, die bal komt niet voor het doel. Maar wel een hoekschop voor Heerenveen. De derde in deze wedstrijd. We zitten vlak voor rust. Nog 3,5 minuut. Maar Fortuna leidt met 2-0 tegen Heerenveen. Dat ook leidt. Maar dan met een vanger. They all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Woo! For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how. Nico en Vince en Am I Wrong. Slotfase, eerste helft om te beginnen bij Fortuna Sittard, Heerenveen, Andy. Was dit de laatste minuut van de eerste helft. 2-0 Fortuna. En wat speelt Heerenveen matig, zeg. Met Kobayashi die werkelijk zojuist een bal over 2 meter niet eens in de voeten kan geven van Woudenberg. En dus mag er gegooid gaan worden door Fortuna. En alle respect voor Fortuna hoor. Want vorige week 6-0 op de broek. Niet te kort ook tegen Heracles. En ja, nu spelen ze gewoon weer heel erg goed. Het is een heel wisselvallige ploeg. Met name thuis eigenlijk onverslaanbaar. Want 5 van de 7 thuiswedstrijden gewonnen. En dit is zo zomaar nummer 6 kunnen worden. Want ik vind Fortuna gewoon beter dan Heerenveen. En staat ook terecht met 2-0 voor. Als Novakovic de bal de diepte in probeert te spelen. En Semedo niet bereikt. 1 minuut extra tijd gaat nu in. Als Johnson de bal de diepte in geeft. Mooie bal op Sam Lammers. Lammers kijkt naar Flap, want die is meegelopen. Draait zich vrij. Probeert zich vrij te draaien. Moet je een vrije trap voor geven, scheids. Maar hij geeft een hoekschop. Ja, dat is nou echt kiezen voor de slechtste oplossing. Want het is en geen hoekschop. En het is wel een vrije trap. En dan krijgt José Rodríguez, net terug van de schorsing, krijgt de gele kaart van scheidsrechter Van Boekel. Ja, dit is een beetje marchanderen hoor. Dan wil hij geen vrije trap geven. En dan geeft hij wel een hoekschop. En dan is Rodríguez heel boos. Nou, ik kan me voorstellen. Maar dan, nou ja, goed, hij krijgt de gele kaart. Vrije trap of hoekschop vanaf de linkerkant met Kobayashi. Kijken of hij dit wel goed kan. Met het linkerbeen vanaf de linkerkant. Dan komt die bal vanaf het doel afdraait. Oh, dan mag helemaal zo ingekomen door zijn doelpunt. Een doelpunt van Heu. Daniel Heu staat helemaal vrij. En wat een belangrijk moment zo vlak voor rust. Terwijl iedereen boos is bij Fortuna vanwege die hoekschop. Is het Heu die de aansluitingtreffer maakt. En daarmee ga je toch wel een heel stuk prettiger rusten. 2-1. Nou, we gaan zo rusten. Er zal nog afgetrapt worden door Fortuna. Maar die goal van Daniel Heu is een hele belangrijke. Fortuna leidt dat wel met 2-1. Zoals de Graafschap leidt bij PEC, Jan Vincent. Ja, 0-1 is de tussenstand. We zitten in de laatste officiële minuut van de eerste helft. Bal op het middenveld. Duel tussen twee middenvelders. En uiteindelijk is het de Graafschap wat daar goed uitkomt via Burgzorg. Mooie combinatie met Benschop. Kan er nog een kans komen hier voor de rust? Bal gaat naar de linkerkant, naar Burgzorg. Die trekt naar binnen toe. Geeft de bal mee aan Tutu Arima. Voorzet Tutu Arima. Oeh, in één keer in de korte hoek geschoten. Van Hart hoeft er niet aan te zitten. Maar toch weer een dreigend moment van de Graafschap. Dat voor het eerst pas dit seizoen op voorsprong staat in een uitwedstrijd. Tot nu toe 2 punten gehaald uit 0-0 bij ADO en 1-1 bij Emmen. En nu dus 1-0 voor bij PEC. Terwijl de laatste seconden van de eerste helft nu wegtikken. Dan gaat de pot zo dadelijk omhoog. 2 minuten extra krijgen we erbij in deze eerste helft. En die gaan we beginnen met een ingooi voor de Graafschap. Halverwege de eigen helft staat Tutu Arima. Die pikt nu de bal op en die maakt hem even droog. En gaat hem dan naar voren gooien. 2 minuten dus nog. Nou, de Graafschap lijkt het wel prima te vinden natuurlijk. Die 1-0 voorsprong die willen ze wel zo lang mogelijk vast zien te houden. De bal gaat nu naar Burgzorg. Burgzorg heeft Ehizibue achter zich. Die hijgt hem in de nek. En uiteindelijk gaat hij via Burgzorg over de zijlijn. En mag PEC gaan ingooien via Ehizibue. Bal terug naar Thomas Lam. Ja, dat is toch even een tegenvaller voor Jaap Stam. Die begon zo mooi met 3 overwinningen op rij. Daarna een gelijkspel tegen Heerenveen. En toen kwam die eerste nederlaag vorige week tegen ADO. En nu ook met 1-0 achter in eigen huis tegen de Graafschap. Dat had hij toch wel even anders voor zich gezien. Maar ja, voorlopig is er toch ook niks van te zeggen. Want de Graafschap doet het gewoon goed tegen PEC. Dat weinig klaarspeelt in de zin van echt tot echte kansen komt in het strafschopgebied. Dat lukt ze maar niet. De ploeg van Jaap Stam. Ehizibue mag nu in gaan gooien. Is een meter of 10 over de middenlijn. En ziet dat Boei bij hem in de buurt komt. Nou, dat lukt dan niet. Hij kiest voor de verre optie naar Van Krooi. Van Krooi wil hem in één keer doorspelen op Cian Fleming. Die niet of nauwelijks nog in het spel is voorgekomen. Die vervanger van Younes Namli. Dat is toch wel een aderlating voor PEC. Die Namli is een handige dribbelaar. Een creatieve aanvallende middenvelder. Maar ja, die missen ze nu dus bij PEC. Fleming is meer een loper, meer fysiek. En ja, nou, voorlopig levert dat nog niet echt heel veel op. Nu wel weer de aanval van de Graafschap. Bal het strafschopgebied uitgewerkt. Terwijl de eerste mensen zich nu al richting de koffie gaan begeven. Die geloven het wel, die supporters van PEC. Die maken mij het zicht een beetje onmogelijk. Maar gelukkig kan ik nog net zien dat Ehizibue die bal richting de middenlijn schiet. Wordt die opgevangen door Straalman. Die speelt bij de Graafschap en die schiet hem gewoon blind over de zijlijn. En dan mag Ehizibue gooien. De laatste 10 seconden nu nog. Ik denk dat we zo dadelijk wel gaan rusten bij PEC de Graafschap met 0-1. Of het moet nu wel heel snel gaan. Nee, Richard Martens, de scheidsrechter, blaast voor de laatste keer. PEC Zwolle, de Graafschap bij de rust. Staat het 0-1. De Doetinchemmers op voorsprong. Over dik 10 minuten gaat we beginnen in Breda de ontmoeting tussen NAC en FC Groningen. NAC, de parel van het zuiden. Maar ja, wat is die parel waard als je kijkt naar de stand in de Eredivisie? NAC is 18e. Het is lijden voor de supporters met een lange ei en dan tegen FC Groningen. De trots van het noorden, Richard van der Made. Waar ze ook weer een beetje trots zijn op de club, toch? Absoluut, het gaat heel goed de laatste tijd natuurlijk met FC Groningen. 4 keer winst van de 5 wedstrijden na de winterstop. 12 punten verzameld. Herboren is FC Groningen. En zelfs voor het eerst dit seizoen in het linkerrijtje in de Eredivisie op een keurige 9e plaats. Zo snel kan het soms gaan. Zeker als we natuurlijk weten dat alles ook heel dicht bij elkaar staat. En daarmee zeg ik ook direct... Emmen bijvoorbeeld onder de streep staat 16e. En het verschil met de nummer 9, FC Groningen, is slechts 3 punten. Maar goed, bij FC Groningen kijken ze natuurlijk vooral omhoog. Omdat het gewoon zo goed loopt. Prima ingekocht in de winterstop. Een aantal rake versterkingen met bijvoorbeeld Kai Sierhuis, die het in de spits uitstekend doet. En zo kan ik er nog wel meer noemen. Het vertrouwen is daar bij FC Groningen ineens weer heel erg groot. En natuurlijk kijken ze met een... schuin oog zelfs naar de plaatsen om Europees voetbal, de play-off tickets. Het zou maar zo kunnen gebeuren voor de ploeg van Danny Buijs, die het toch maar weer prima voor elkaar heeft voorlopig. Ja, en dan in schril contrast staat het natuurlijk allemaal, de situatie. De alarmerende situatie bij NAC, want dit is er eentje hoor vanavond. Deze wedstrijd vooral natuurlijk voor NAC Breda, de hekkensluiter in de Eredivisie. Erop of eronder. We lezen het de afgelopen dagen meerdere malen al uit de monden van veel spelers. En ook Mitchell van der Gaag, die zegt bijvoorbeeld: we moeten ons vasthouden aan de eerste helft van vorige week tegen Ajax. Weliswaar 5-0 verloren in de arena, maar in de eerste helft hield NAC toen nog redelijk stand. In de opstelling valt op dat Giovanni Korte weer eens mag spelen. Ik denk, maar dat moeten we nog even afwachten, dat Van der Gaag opnieuw met 5 verdedigers gaat spelen. 3 middenvelders en 2 aanvallers. Dat zullen dan Castaneer zijn en ook Mitchell Tevreden. Hij is na 4 weken terug in de punt van de aanval. En volgens Mitchell van der Gaag, de coach dus, geeft dat echt een boost aan het elftal. Topscorer Mitchell Tevreden met 9 doelpunten. We moeten dat natuurlijk allemaal afwachten. Groningen 27 punten, NAC 16 punten. Een hele, hele belangrijke. Het gaat helemaal niet goed met NAC. Sinds de winterstop 4 keer verloren in 5 wedstrijden. 1 schamel gelijkspelletje. 14 goals tegen. 1 voor. En in de laatste 3 duels geen enkel doelpunt gemaakt. De wedstrijd gaat hier inderdaad over enkele minuten beginnen. Onder leiding van Kevin Blom. Ja, dit intro is heel lang. En je kunt hem natuurlijk volledig volpraten. Maar omdat hij zo mooi is, gaan we dat niet doen. The Dire Straits, The Walk of Life. Because Dire Straits dus met The Walk of Life. We gaan weer even terug naar het schaatsen. Het WK Sprint in Heerenveen in Tialf. Kjeld Nuis staat na zijn mooie overwinning op de 1000 meter... op de derde plaats in het algemeen klassement. En Steven Dalebout praat nu met hem. Ja, de hele tijd ooit in Tialf hier, deze 1000 meter. Een enorm goede tijd dus. Hoe goed was deze race? Ik denk dat deze race echt heel goed was. Zeg maar, wat er goed... Klinkt heel dom dit, maar wat er goed aan was, was echt goed. Want er waren ook wel dingen niet goed. En ik ging wel hard. En... Die tweede ronde bijvoorbeeld. Met zo'n misser in de laatste bocht nog 6-3 rijden. Dat deed ik tijdens OKT onder echt goede omstandigheden. Deed ik dat ook. Alleen dan zonder misser. Dus deze was gewoon beter. Ja, en het rare is, er had eigenlijk nog meer in gezeten. Hè? Ja, de eerste paar passen van de start waren niet goed. Toch net even te weinig rust in mijn donder. En dan ga ik echt schaatsen. En dan komen die twee rondjes. Ja, die komen zo lekker. En dan, volgens mij was 4-7. Hoorde ik niet. 4-8. Of heb ik opgeschreven. Oké, okay, en dan die 6-3. Alleen met zo'n miss, daar verlies je echt gewoon een tiende. Misschien wel twee. En dan had zo'n baanrecord erin gezeten. En jammer. Voor mensen voor wie dat abracadabra is, dat is dus 24 seconden en 8 tiende en 26 en 3 tiende. Yes. Die mensen heb je ook. Ja, nou ik zal het even toelichten. De eerste paar passen van de start, dan ben ik wat zoekende. Daarna ga ik echt lekker schaatsen en dat gaat dan, dat gaat een beetje vanzelf. En dan komt daarna, die snelheid komt gewoon lekker. En dan hoef ik er niet echt voor te knokken. Dan heb ik gewoon energie over in zo'n laatste ronde. En die laatste kruising voelt dan zo lekker. Alleen die laatste bocht, hoe je het went of keert, doet gewoon pijn. En dan zak je bijna door je linkerbeen. Dan één missertje en je bent bijna... Ik dacht, oh jee, daar gaat hij. Ja, daar gaat hij. Dacht je dat zelf ook? Ja. Alleen, dan moet je jezelf even herpakken. En ik gewoon blijven zitten en mijn schaatsen raken het ijs nog. Dus dan kan je dat wel herstellen. Maar het is zonde van de tijd. Ja, nou zei je vooraf, het doel is het podium. Ja. Ja, je staat nu na dag 1 op het podium. Wat is... Is het doel eigenlijk gewoon veel hoger nu, winnen? Ja, het doel is nu zeker hoger. Alleen ik ga er morgen gewoon net zo in als vandaag. Goed gefocust op mijn eigen technische punten. En dan zou ik hem kunnen winnen. Alleen, niet arrogant bedoeld, maar ik vind de rest gewoon echt tegenvallen. Als je die jongens die hier allemaal in Insel ook reden, die 34-2 rijden, 34-4... Ja, maar ik dacht eerlijk gezegd dat kwwam door de omstandigheden. Ja. De luchtdruk is hoog en zo, maar totdat jij reed. Ja, moet je niet gewoon zeggen dat jij misschien wel gewoon goed bent? Ja, ik ben beter dan vorige week. Dat is één ding wat zeker is. Ja. En ik zit lekker in mijn vel en ik raak ze goed. En dan rijd ik gewoon door. En vorige week, ik was gewoon te krampachtig. Ik wilde te graag. En je zegt van, moet je doel niet hoog stellen. Maar misschien rijd ik wel beter met zo'n doel. Ja, het WK-afstanden, daar was je in een iets mindere mood. Hè? Iets mindere stemming. Ja. Dus het kan verkeren, hè? Als alles op zijn plek valt. Ja, dat toont toch maar dat ik gewoon mens ben. En geen robot die elke week maar zomaar even wint. Alleen, ik weet wel waar het aan ligt. En ik ga daar morgen gewoon mijn best voor doen om dat net zo te laten gaan als vandaag. En dan heel misschien kan ik winnen. Ja. En rustig blijven, hè? Doen we. Ja. Is dat toch lastig trouwens, want het Tial zit bomvol, tot aan de nok gevuld. Ja, maar dat helpt alleen maar mee. Die mensen hier is echt fantastisch. Je gaat naar de start, een kabaal. Maar als je moet starten, zijn ze echt stil. Dus ze gaan respectvol met ons om. Het is echt top publiek. Succes morgen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hè. I'm not gonna write you a love song, 'cause you asked for it, 'cause you need one. Sarah Bareilles en The Love Song. Er wordt gevoetbald in Breda. NAC FC Groningen. Richard. Halve minuut geleden deze superbelangrijke wedstrijd. Vooral voor NAC Breda in gang gezet door Kevin Blom. Natuurlijk bomvolle tribunes in het Radverlegstadion. De sfeer is zoals altijd op hun best. En NAC onder maximale druk moet als hekkensluiter natuurlijk deze wedstrijd winnen. Dat wordt ook gezegd door heel veel spelers van NAC de afgelopen dagen. En ook door Mitchell van der Gaag. Dit is er echt één. Zeker nu de Graafschap natuurlijk ook halverwege voorstaat tegen PEC Zwolle. Een wedstrijd waar NAC eindelijk weer eens 3 punten moet pakken. Want na de winterstop nog niet gewonnen. 1 keer een gelijkspel tegen ADO verder. Grote nederlagen vorige week met 5-0 onderuit tegen Ajax. En toch zegt Van der Gaag, daar moeten we ons een beetje aan vasthouden gezien de eerste helft. Het staat dus 0-0, want we hebben net afgetrapt hier in Breda. Afgetrapt ook in Sittard. En die Houtkamp. Zo, dit waren twee. Nou, we zijn nog een minuut, net een minuut onderweg. Twee enorme kansen en mogelijkheden voor Heerenveen om gelijk te maken. Eerst was het Johnson die heel hard schoot. En keeper Kozelev kon de bal met moeite keren. En daarna een hoekschop. Dus daaruit voortvloeiend. Een kopbal weer van Heu. En die werd ook net uit de hoek getikt door diezelfde keeper Kozelev van Fortuna. Dus weer een hoekschop. Nu vanaf de rechterkant met Kobayashi. Daar komt die bal richting tweede paal. En die, daar zit Kozelev helemaal mis. Maar die bal wordt overgekopt door Heu. En zo gaan we dus waarschijnlijk wel een hele leuke tweede helft tegemoet. Het staat 2-1 voor Fortuna. Fortuna nog altijd boos over die actie vlak voor rust. Dat Van Boekel een corner gaf. Dat was inderdaad geen corner, maar daarvoor had hij een vrije trap moeten geven aan Heerenveen. Dus uiteindelijk komt het allemaal terecht. Maar de mensen hier bekijken het natuurlijk van één kant. Kozelev brengt de bal weer in het spel. We hebben 2 minuten gespeeld in de tweede helft. Een ongewijzigd Fortuna en een ongewijzigd Heerenveen tot nu toe. Maar Heerenveen maakt de bedoelingen duidelijk. Want ze willen graag gelijk komen. Nu weer een overtreding. Het staat 2-1 voor Fortuna. Maar Heerenveen heeft een vrije trap in de middencirkel. NAC tegen FC Groningen. Dus net begonnen. En ja, als de druk erop zit, dan kan het ook verlammend werken, Richard. Ja, voor sommige spelers is dat zeker het geval. Met 16.000 toeschouwers die je in de nek hijgen. Voor sommige spelers werkt het ook bevrijdend. Die krijgen er een kick van. Ik las een interview deze week met Lundqvist. Die in de winterstop is overgekomen van Jong PSV. Die zegt, ik hou wel van die explosieve sfeer. Ja, geef mij ook maar hoor zo'n avondje NAC. Ze zeggen wel eens, er gaat niets boven Groningen. Maar er gaat ook weinig boven een puur avondje NAC. Zoals vanavond, waar inderdaad de druk er volop staat. 0-0 na 3 minuten. En ook de bedoelingen van NAC zijn inmiddels in de beginfase meteen duidelijk. Vroeg afjagen. Meteen de aanval proberen te kiezen. En die wisselwerking met dat fanatieke, hondstrouwe publiek zien te bewerkstelligen. Daar gaat het om natuurlijk in deze wedstrijd voor NAC. Het is allemaal wat angstig. Het vertrouwen is natuurlijk broos. En dat zie je nu ook in deze situatie. Een terugspeelbal. Bal gaat zomaar over de achterlijn. Misverstand achterin. En de eerste corner van deze wedstrijd. En die zal helemaal vanaf de overkant getrapt gaan worden door Thomas Bruns. 3,5 minuut 0-0 in Breda. Het zou zomaar een wedstrijd met twee totaal verschillende gezichten kunnen worden bij jou, Andy. Fortuna Heerenveen. Het zou me niet verbazen, want Heerenveen nog steeds op de helft van Fortuna. 2-1 voor Fortuna staat het nog. We zitten 3,5 minuut in de tweede helft. En Heerenveen heeft een inworp. Hij is er nog steeds bij, Hoornkamp. Het verbaast me, want hij kreeg een gele kaart en speelde een hele matige eerste helft. Zijn inworp is niet goed, komt terecht bij een speler van Fortuna. En die wordt dan ook nog onderuit gehaald door Van Bergen. Ik heb eerder al genoemd McIntosh, die speelt bij Fortuna zijn eerste wedstrijd. Hij komt over uit Noorwegen, maar zeer pikant, zeker voor mensen bij mij uit de omgeving, heeft ooit gespeeld en bij Haarlem en bij Telstar. Nou, dat zijn dingen die niet vaak gebeuren. Overigens ook nog bij Cambuur en bij Almere en Port Vale. En nu dus bij Fortuna. En blijft hij inmiddels staan? Tot een FK. Wat zeg jij? Blijft hij inmiddels staan? Ja, hij heeft andere schoenen aangetrokken. Ah, zijn slippers zijn uit. Het is 2-1 voor Fortuna, dat eindelijk op de helft is van Heerenveen en dus balbezit heeft. 45 belangrijke minuten voor de Graafschap. Lukt het ze om te winnen uit bij PEC? Jan Vincent, tweede helft begonnen. Ja, dat zou een primeur zijn, want dat was er nog niet gelukt dit seizoen. Ze moeten nog 3 kwartier volhouden. En PEC is goed uit de startblokken gekomen in de tweede helft met Ehi Zibue. Die gaat het strafschopgebied in. Daar staat Lena Tidi, staat buiten spel volgens mij. Ja, dit staat hij inderdaad. Dan gaat die vlag omhoog. En dan gaat die bal er uiteindelijk nog wel in. Maar dit was al lang en breed afgefloten. Die kijkt nog een keer met de vragende blik naar de grensrechter. Maar het is duidelijk wat PEC wil in deze tweede helft. Zo snel mogelijk die gelijkmaker op het bord zetten. Want ze staan dus met 1-0 achter door het eigen doelpunt van Thomas Lam. Na ruim een half uur, 36 minuten om precies te zijn, was het. En T staat inderdaad buitenspel, zoals we ook in de herhaling nu kunnen zien. Jaap Stam baalt er ook van, de trainer die hoopt dat zijn ongeslagen status hier in Zwolle blijft staan. Twee keer thuis gespeeld onder leiding van Jaap Stam hier, PEC, en twee keer gewonnen. Maar nu dus met 1-0 achter. Er zal het moeten gebeuren in de tweede helft, waar het balbezit nu is voor de doelman van de Graafschap. Hier de Jurrius, die neemt even zijn tijd en schuift hem dan in de voeten van Straalman. En Straalman die verplaatst het spel aan de rechterkant naar Owusu. Owusu met een mooi balletje probeert hij dan de spits te bereiken. Dat lukt niet, want de paal zit ertussen. Dan is het PEC in balbezit via Lam. Lam naar Boei. Boei naar Pelle Clement. Dan zit er een counter aan te komen, want dan wordt T de diepte ingestuurd. Die gaat richting de achterlijn, Lennart T. En dan moet hij even inhouden. Speelt hij in op Van Duin. De aanval gaat wel door. En dan wordt hij uitverdedigd door de Graafschap. Blijft na 3 minuten in de tweede helft bij PEC de Graafschap 0-1. NAC FC Groningen, Richard. 6 minuten op de klok, 0-0. Het herboren FC Groningen tegen het zwalkende NEC. Het zwalkende NAC natuurlijk met Thomas Bruns die een vrije trap mag nemen. Een meter of 10 over de middenlijn. Neemt veel spelhervattingen bij FC Groningen overgekomen van Vitesse. Wordt gehuurd door vanuit de Arnhemse club. Hoge bal nu in het strafschopgebied. Wordt daar gekopt door Tewierik. Bal blijft daar een klein beetje liggen. Wordt dan half weggehaald door Derviet. Fransman, 5 verdedigers achterin bij NAC. En het is moeilijk die bal daar weg te krijgen. Dat gebeurt nu via Korte. Die wordt, die denkt ook gewoon weg is weg. Zeefuik vangt op. Is de enige speler nu op de helft van FC Groningen. Nu is het handwerker met een crossbal. Bal wordt daar gekopt door Gersbeck, de Australische linksback van NAC. En dan wordt er eindelijk eventjes rustig positiespel gespeeld. Maar gaat het toch weer een diepe bal zonder eigenlijk echt te kijken naar voren. En dan is het pad vervolgens die een paar stappen hoeft te doen. En de bal weer wegschieten. Het is allemaal wat rommelig in de begin. Fase, maar NAC biedt wel direct heel veel strijd in de openingsfase. 0-0 in Breda. Acht Fortuna er inmiddels in om een beetje onder de druk van Heerenveen uit te komen, ondanks die 2-1 voorsprong, Andy. Ja, ze kregen zelfs een kans zojuist uit een hoekschop. Maar de kopbal van Kai Herings ging over het doel. Kreeg een beetje achter zich de bal. En dan is het moeilijk om de bal te drukken. En dus kwam Warner Haan, de keeper van Heerenveen, niet in de problemen. Nu balbezit weer voor Kikpiri, oftewel Heerenveen. Aan de linkerkant vraagt Van Bergen de bal. Maar hij krijgt hem niet. Wordt even overgeslagen, want de bal gaat naar Hornkamp. Die probeert wel in de diepte Van Bergen te vinden. Maar die bal is veel te hard. Komt makkelijk terecht bij Kozelev. Kozelev wordt nu even opgejaagd door diezelfde Mitchell van Bergen. En dan kan Kozelev de bal weer naar voren brengen. Een beetje rustig aandoend. Nu al een beetje tijd rekken. De laatste wedstrijd die hier ooit werd gespeeld in de Eredivisie was in 2002. Fortuna Heerenveen 1-0. Joost Volmer was de enige die scoorde. De grote verdediger was dat van Fortuna, waar toch heel veel mooie namen ooit vandaan kwamen. Ik noem Van Bommel, Hofland en noem maar op. Zo heb je er heel veel gehad die hier gevoetbald hebben. En dat was de hoogtij van Fortuna. Nu is het allemaal een paar jaar minder geweest, maar dit jaar doen ze het goed. En ook vanavond doen ze het goed, want ze staan Fortuna dus met 2-1 voor tegen Heerenveen. PEC de Graafschap, Jan Vincent. Van Duinen wordt diep gestuurd, het strafschopgebied in. Mike Van Duinen dan goed van de bal gelopen door Ted van der Paper, die op het laatste moment ingrijpt voordat Van Duinen kan uithalen. Het blijft dus na 5 minuten in de tweede helft 0-1. De Graafschap wel op voorsprong, maar de druk van PEC neemt toe. Al vanaf het begin van de tweede helft is er constante druk op het doel van heer de Jurrius. Het publiek voelt dat ook nu weer. Van Duinen, Van Duinen. Nee, net kort. Omdat Jurrius goed uit zijn doel komt en de bal dan pakt. Nou, dat is toch hele andere intenties van PEC dan we in de eerste helft hebben gezien. Want daar willen ze ook wel voetballen. Maar kwamen ze bijna niet in het strafschopgebied. En nu al 2-3 keer dreigend geweest voor het doel van heer de Jurrius. Maar voorlopig nog geen doelpunten. Dus wel een doelpunt voor de Graafschap in de eerste helft. Dat nu aanvalt over de linkerkant. Via Burgzorg. Die trekt naar binnen toe. Burgzorg geeft de bal voor. Daar staat Benschop in de spits. Die krijgt hem dan terug. De rand van het strafschopgebied. Benschop zelf doorgelopen. En dan wordt die bal eruit gewerkt door PEC. En weer opgevangen door Virgil Narsing. Narsing even terug naar Tutu Arima. Ja, 2 keer won PEC dit seizoen al van de Graafschap. In de competitie werd het in Doetinchem 0-2 en in de beker 2-5. Maar nu is het dus de Graafschap wat op voorsprong staat. En wat het wel moeilijk heeft in het begin van de tweede helft. Weer zo'n aanval nu van PEC met T op de middenlijn. Ziet de ruimte aan de linkerkant bij Zien Fleming. Moet verdedigd worden door Owusu. Fleming naar Van Duinen. Van Duinen kan doorgaan naar het strafschopgebied toe. Mike Van Duinen kapt 1 man uit. Van Duinen moet schieten tussen 3 man van de Graafschap in. Wordt hij onderuit gehaald of niet? Publiek vindt van wel. Scheidsrechter vindt van niet. niet. Bal gaat over de achterlijn en dan mag Jurriussen dadelijk een doeltrap nemen. Maar de druk van Peck neemt toe. 0-1 hier de tussenstand. NAC tegen FC Groningen. Daarmee sluiten we de rij zo vlak voor 9 uur. Richard. 10e minuut. FC Groningen heeft de bal centraal achterin met Chabot. Dan gaat de bal naar Tewierik. Handwerker meldt zich aan de linkerkant. NAC schuift dan wat op. Probeert de tegenstander af te jagen met de twee spitsen. Castaneer en natuurlijk de teruggekeerde Mitchell Tevreden. De topscorer met 9 goals. Nu een lange bal. Gekopt door Koch. Die wint daar het duel van Mahi. En dan heeft NAC de bal terug met Gersbeck. De Australiër in pasen op Castaneer. Dit ziet er redelijk uit. Maar dan is toch de paas vervolgens vanaf de middenlijn van Nijholt weer niet goed. Het is rommelig in de beginfase. NAC natuurlijk strijdvaardig met het fanatieke publiek erachter. Het wil echt wel, maar het ontbreekt de ploeg van Mitchell van der Gaag al een groot aantal weken natuurlijk aan zelfvertrouwen. Er lukt maar heel weinig. Niet voor niets 14 goals tegen in de laatste 5 wedstrijden en er slechts eentje gemaakt. Nu is het Pat, de doelman van FC Groningen. Groningen dat rustig afwacht in de openingsfase. Het lijkt NAC een beetje te laten uitrazen. Dat is tenminste de bedoeling zoals ik het zie. Bal nu heel slordig over de zijlijn. Ingooi voor NAC. 11 minuten en een klein beetje op de klok in het Radverlegstadion in Breda. NAC FC Groningen 0-0. Bij Fortuna Sittard tegen Heerenveen is het 2-1. Bij PEC Zwolle tegen de Graafschap is het 0-1. En daarmee de zorgen nog maar weer wat verder vergroot voor NAC. Maar goed, de wedstrijd daar die gaat zeker nog 80 minuten duren. Dus wie weet komt het toch nog goed vanavond voor de club uit Breda. Kan u ook melden dat Utrecht tegen Excelsior eerder is gespeeld en is afgelopen met 0-0. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Het Vaticaan als homoparadijs. Well, Ibn Taymiyyah is well known for many reasons. De middeleeuwse inspiratiebron van IS en Bin Laden. En de zwerfkei keert eindelijk huiswaarts. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Morgen half 3 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op Binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. NPO Radio 1.